Паўгадзіны. У эфіры радыё «Свабода», у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Тарашкевіца». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з мовазнаўцам Змітром Саўкам. Ну, а зараз «Падарожжа свабоды». Сёння аповед Віталя Сямашкі пра вёску Годава, што ў Лідскім раёне. Самадзейнага мастака, што ў мінулым веку жыў на Лічыні, у вёсцы Голдава, я чуў даўно. Апавядалі, што, падобна славутаму Перасмані, ён вырушыў у кветкі ды маляваў цудоўную сваёй натуральнасці карціны. Аднак у адрозненне ад героя вядомай расійскай песні, Ружы дараваў не невядомай акторцы, а сваім аднавайскоўцам. А прыгожую гісторыю я ўспрымаў як легенду, аж да таго, як будучы ў Лідзі, не ўбачыў на выставе карціны таго самага Сцяпана Пуцько. Запомнілася яго пагоня. Гняды з чорнай грывай хвастом конь наўскачу носіць скрадзеную нявесту. За імі няспіннай віхурай імчацца яе суджаны, ды родная, каб вярнуць дзяўчыну дамоў. А кажуць, з вёскі мастак бадай не выязджаў. Пасля таго ж, як я даведаўся, што ў тых мясцінах працуе і самы паспяховы фермер Лідчыны Іван Арлавец, я вырашыў, еду ў Голдава. Панядзелак уключылі выхадны. Таму да прыезду тутэйшых даследчыц творчасці Пуцько маю колькі часу. У сельсавеце гутары са старшынём, з спадаром Людвігам Рудзевічам. А кажа, што аграгарадок запланаваны на будучы год. Пакуль жа Голдава адзіна на Лічыні негасіфікаваная вёска. Отопление печное, стоят котелки у подвале. Людям для того, чтобы иметь в доме температуру хотя бы 20-21 градус, необходимо сжечь в день хотя бы 8-10 кошей брикета или дров. Коттеджи, они, это южный вариант, таких домов у нас 14. Ну, многие покидают, уезжают. Ну, конечно, это стоит неудобство, вот проходишь с работы, надо натопить печку, где-то в часиков 9, здесь появляется какое-то тепло. У минулом годе на больше как 3,5 сотни жихаров было 43 смерти, а народилось только 7 детей. Демография выникает из рэчаіснасці, у якой гадамі жывуць і працуюць у СВК Голдава Агра, кажа сакратарка сельсавету, карэнная жыхарка спадарыня Зоя Баклага. Не хочуць задержвацца маладзёжь. Заробкі нізкія. Даяркаў до 1600 выходзіць. Ну, але ў паляводстве ніжэй за 100 бывае. Больніцу хацелі закрыць. Але людзі з'явілі на прыём туда галоўнага врача, старасты вёсак, збралі сродкі, пакрасілі, паклеілі. Мабыць, найбольш балюча адбіваецца сітуацыя на тутэйшай школе. Прасторны будынак патэнцыйна ўмяшчае ў сябе да 300 вучняў. У самыя лепшыя часы колькасць іх не перавышала за 250. Цяпер усяго за паўсотні. Наракае дырэктар, спадар Мікалай Рагель. Сумам называе сябе дзіцём перабудовы. У тым сэнсе, што заняпад адбываўся на яго вачах. Адток вучняў адбыўся гадоў 4-5. Вялікая цякучасць кадраў. Калі сёння ў калгасе няма спецыялістаў. За тэхнікі, галоўных інжынераў. Калі гадоў 10-15 таму назад, заўжды аставалася ў вёсцы 2-3-5 вучняў механізатарамі. То сёння куда ім піць? На адзіну вёсцы ферма на ўскраіне шкандыбаю па замёрзлых калдобінах. Насустрач каціць павозка з бетонамі вады для жывёлу. Знаёмлюся з падвозчыкам, з падаром Александрам Кажымякам. Карэнны, 2 гады да пенсіі. Ўсё ўручную. 10 бетонаў, то папробуй, 40 бетон літраў. І колькі воза? 2 разы надо утром паіць і вечарам. А маль тонну грузіць? Да, да, вот кожны дзень. 7 раніцы мы да 7, з 7 да 7. Колькі зарабляеце? 400-350, а дзе лучше ты найдзеш такую работу ў калхозе. На ферме гадуецца 260 кароў. Праца не тое, каб прэстыжная, адзіная тут. Тым не менш, загадчык фермы Александр Рашкевіч кажа. Я ўзяў выйшы траіх, якого брата. 21-гадовы Міхаіл Штурліц недавно скончыў каледж, вывучыўся на ветэрынара. Самы малады, але... А цяпер жа лепшае месца нашу, около горада. Я вяртаюся да клубу. Мае суразмоўніцы ўжо прыбылі. Знаёмся з дырэктаркай Лідзіяй Чаркоўскай і мастацкай кіраўніцай клубу Лідзіяй Балдоўскай. Вывучэннем жыцця і творчасці Сцяпана Пуцько займаецца 7 год. 4 гады таму дамагліся, каб імя і героя з'явілася ў беларускай энцыклапедыі. пра героя неперабольшання. Я па вачах бачу, наколькі завочна улюбёныя яны ў колішняга аднавяскоўца. Ён ад прыроды ўшчэрбны быў, ён гарбатенькі, але даў яму такі дар маляваць карціны. Асабліва любіў кветкі. Аддаваў усе свае сродкі, пісаў другія гарады, нават у Рыгу, каб яму высылалі насення, там лукавічкі, тых гладіолусаў, дзе тюльпанаў. У яго самы красивы палісаднік быў. Многа карцін яго ў кветках. Ну, мы збіралі многа карцін па вёсцы, і людзям дорагі яны. Яны нават не хочуць аддаваць, бо за гэта як памяць. Степан Пуцько пражыў 93 гады, памёршы ў 1970-м. Пры жыцці выставляцца не мог. Духоўна-рэлігійныя матывы ў творчасці перашкаджалі. Да, тады ж не можна было, можа па гэтаму. У царкве нашай Голдаўскай і ў Бабруўскай не толькі іконы, а даже харугві ён пісаў. І таксама ўсё ў кветках. Суразмоўніцы ў клубе працуюць 10 годзям. Я спытваю, чаму так позна заняліся Пуцько. Ведаеце, для людзей вёскі гэта было абыдзена. Вот жыдзе, да, такі дзівак. Клічка на яго была Багамас. І яго цанілі, яны яго паважалі. Мы рашылі адкрыць у сябе ў клубе музей. Карціны, розказны всякія збіралі пра яго. Вось смешную байку нам расказалі. Тады мала было паштовых ці журналаў. Хто з вёскі калі найдзе, сразу нясуць да яго. Ён перамалёваў. Ён мог ісці, вот што-то яму ў голову пляць. Ён мог нават сесть і на пяску намаляваць набросачак. Ці ў галёк возьме які і на дзвярах, і на сцяне. Ён быў як не ад сябе. На яго называлі вясковы дзівак. У цыкле «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра вёску Годава, што ў Лідскім раёне. 45-гадовы фермер Іван Арлавец сваю гаспадарку заснаваў у некалькі кіламетрах ад Голдава, у вёсцы Хадзюкі. Цяпер за сценку па колькасці насельніку. Першапачаткова з намерам шырэй разгарнуцца, а атрымалася ж, згаджаецца нават у сельсавеце, поўная процілегласць голдаўскаму заняпаду. На двары ля своеасаблівага праўлення бульбаўборачны камбайн, капалка, мас, як ён кажа, аўтабас, іншая тэхніка. Побач цяпліцы з гароднінай. Збожжа пасеяна на 25 гектарах. Яшчэ на 12 гектарах. У мінулым годзе сабраў 300 тонн бульбы. Усяго мае ўжо 70 гектараў. У фермеры пайшоў 6 год таму. Да гэтага працаваў інжынерам у калгасе. Іван сярэдняга росту, каржакаваты, з крыху напружаным позіркам і закручаным чубам. У фермерскім жыцці, кажа, не да амбіцый. Потому што это работаць не па 8 часов суткі, а ну хаця бы 13 часов 14. Начынаецца з 7 часов утра і бывае да 11 вечара. Я когда ішоў работаў у хазяйстве, было желание чем-то своим, потому что заработные платы при развале Советского Союза было $12 в месяц. Вот у меня высшее образование и у супруги тоже. Она инженер-строитель. Была в декретном отпуске. Пришлось уйти на свои хлеба. Суразмоўца расказвае, якімі пакручастымі шляхамі прыйшоў да спецыялізацыі на гародніне. Адчуваецца, што справа яму бясконца цікавая. Мне таксама. Перад фермерствам было 3 гектара в арэндзе. Мы садзілі картошку, была свая грузавая машына, мы эту картофель не толькі свой закупалі ў насяленне, вывозілі на Расію. А чтобы зімой была работа, я купілі ў хазяйстве Голдавагра складскія памяшчэнні. У 2001 не ўражаю картофель. Мы рашылі адкрыць фермерства, папробаваць сада. Аказваецца, ну, на 1 гектар надо было $4000. Мы хотели гектара 4 заложить. Таких денег не было. Решили того, чего. Она трудоемкая, но быстро окупается. И никаких ни кредитов. Первое время было 12 гектаров земли и начали раскручиваться. Первые урожаи мы сняли, построили небольшое хранилище, где-то на тонн 300. В этом году наше фермерское хозяйство выдвинуто как лучшее в Лидском районе. И выручка у нас каждый год вырастает от 1.5 до 2 раз. Идет на расширение. Потому что мы здесь пришли не на день, не на два, не на год. Я узгадываю слово Лукашэнкі про то, что будучыня за гаспадарками, у яких не менш за 10 тысяч гектаров. Если б мне дали не 10 тысяч, а 2 тысячи гектаров, надо очень много денег, то б мне дал $1,000,000. Я не боялся бы этих денег брать. Взял руки, с удовольствием вернул. Любому человеку, да, есть большие объемы, он морально не справится. Надо самому развиваться до какой-то своей планки. Я пока не дошел, и мне это пока что все не натянет. Но еще проблема. Кому это ставить? Не более надежды на дочь. У меня двое детей, учатся в Минску, точно университет народного хозяйства бывший, а сын БПИ бывший. Жалко будет оставлять это государству и были, чтобы это все разбурилось. Понимаете, частников очень мало, чтобы они подняли сельское хозяйство. У Голландии 1.5% не только всех остальных забеспечивает сельхозпродукцией, а и на экспорт дают. Я не против. Это надо постепенно, надо, чтобы была государственная программа. Все колхозы, которые не рентабельные, кто-то желающий хочет взять, и их надо отдавать. Нереально такие большие деньги вкладывать в хозяйство, которое не возвращает долги. Вы в любые кредиты не под 20%, а под 5%. Можно было бы брать и развиваться. Господар Орловец отшивается седла и любимого коника. Его 13 наемных рабочих працуют зараз на теплицах, где он добился своих наибольш значных господарчих удач. Мы занимаемся производством зеленого лука пера в зимних условиях. Месяц до 5 тонн без луковиц очищены. Мы обеспечиваем город Лиду, Гродно и часть Барановича. Попробовали сад на 1000 яблок. Был глупо, это хотим сделать жилое здание под агротуризм. Чем вы хотите привабливать? А у нас теплицы, сад, бассейн, банька. Теплицы мають оранжерейный выгляд. Акуратныя паліцы на 4-5 паверхаў, пастаянная вышэй пакаёвая тэмпература і свежы пясочак на праходах. Я знаёмлюся з работнікамі. Оказывается, найперш сёска. Семашка Сергей, 20 лет. Ванцевич Елена, 18 лет. Мещук Нина, 52 года. Твои одногодки на ферме? 200 рублей ты? Я 400-500. Я так само. Сережа у нас робит и на тракторы. Моя целую плантацию цибули. Молодые, здоровые хлопец. Ты миллионщик уже, Сергей? Около этого. У нас не нормированный рабочий день. Мы можем и ночью пробить, а день отдыхнуть. Воскресенье прийти. Лук не терпеть. В колхозе довелось уже працевать? Нет, со школы сюда сразу пришел. Познакомился с девушкой, женился. Ребенок уже. Кажи, если я приехала, я купила в деревне Барачана хату. Пришла в фермерское хозяйство, я 4-й год роблю тут, и я не задовольна. Главное, работа есть, то Дышевич. Как заслужен, то дает. А мы николи не обижаемся. Лена тоже добро зарабляет. У нас и морковка, и цибуля, и огурцы. Картошку садили в этом году, и он для людей посадил. Мы сами не обрабатывали, не пололи. Комбайном нам выкопали, и каждого привезли на подворок. Выкупил майонток, клуб, и бал будем исправлять, а ведь только здоровье. И попрацевать хочу, как баль справить 55 годов. Ну, хай будет баль.